Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 41. Ліфтавік. Жанчына зайшла ў ліфт і націснула кнопку з лічбаю 6. 666 – знак д'ябла. Якое глупства у нашай ліфтавай стагоддзе думаць пра д'ябла, разважала яна. Ліфт спыніўся, жанчына павярнулася тварам да дзвярэй, але тыя не рассунуліся. Засела. Ліфт зламаўся, далі бог, мільганула ў жаночай свядомасці. Што рабіць? Чакаць, пачула яна за спінаю і ўкамянела. Схамянуўшыся, жанчына паспрабавала азірнуцца, але дужыя прахалодныя рукі не дазволілі. «Закрычу!» — папярэдзіла яна. «Крычы! На крык збягуцца людзі, многа людзей». Яны ўзломяць дзверы, ты плачучы пачнеш расказваць, што ў ліфце цябе спрабавалі згвалціць, але кабіна будзе пустая, і ўсе падумаюць, што ты ўцякла з вар'ятні і трэба як мага хутчэй вярнуць лекарам іхнюю пацыентку. Цябе пачнуць супакойваць, але не са спачуваннем, а з апаслівасцю, са страхам у душы. Суседка з 345-й кватэры, гэты цэнтнер жывое вагі са злосным сабачкам на руках, выкліча брыгаду санітараў. Ты паспрабуеш вырвацца, уцячы і зробіш яшчэ горш. Цябе прывяжуць да насілак, ты назмагаешся на 40 дзён палону ў вар'ятні. Так што выбірай, або ты зараз зробіш усё, што я загадаю, або трапіш у лякарню. «Гэй, хто там ліфт трымае?» Разляцелася па пад'ездзе. Жанчына пазнала нахабны голас суседкі з кватэры 345. «Пазнаеш голас?» Пачула яна за спінаю задаволены шэпт. «Пазнаю». «А зараз я далічу да трох і забрэша яе сабака. Раз, два, не трэба. Позна, тры». Злосны брэх разляцеўся на ўвесь пад'езд. «Што вам трэба?» — вымавіла жанчына праз слёзы. «Крышачку пяшчоты». Прахалодныя дужыя рукі ўзляцелі па жаночых сцёгнах. Пераступаючы з нагі на нагу, жанчына зняла майткі. Яна падпарадкавалася ўпэўненым рукам, развяла ногі, нахілілася і ўбачыла, як мыскі яе пантофляў адрываюцца ад падлогі. Ліфтавая кабіна хістанулася, заскрыгаталі тросы, рытмічны грукат заскакаў па пад'ездзе. На першым паверсе каля сініх паштовых скрынак стаяла кабета з кватэры 345. У яе на руках сядзеў лупавокі сабачка, побач пры самых ліфтавых дзвярах курыў мужчына з зямлістым тварам. Ён трымаў за руку дзяўчынку-школьніцу. «Зноў ліфтавік гуляе!» Мужчына выкінуў цыгарэту. «Пры дзецях мог бы і памаўчаць!» Важна кіўнула кабета ў зямлісты твар. Дзяўчынка-школьніца запытальна паглядзела на мужчыну, той схаваў вочы.